sylwetkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 1 lipca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Prawdopodobnie w lipcu na ukraińskim niebie będzie można zobaczyć pierwsze F-16, tak wynika z zapowiedzi prezydenta Zełenskiego. Jest amerykańska pożyczka dla Polski, wiadomo już na co zostanie przeznaczona, chodzi o 2 miliardy dolarów. 20-letnie auta nie wjadą do centrum Warszawy, dzisiaj zaczęła obowiązywać strefa czystego transportu. Już w lipcu możliwe jest wzmocnienie obrony ukraińskiego nieba, zapowiedział prezydent Wołodymyr Zełenski. Ukraińcy oczekują na dodatkowe wyrzutnie przeciwlotnicze, ale przede wszystkim zachodnie myśliwce F-16. O szczegółach Paweł Buszko. Ukraiński prezydent w swoim wieczornym orędziu przekazał, że rozpoczynający się miesiąc może przynieść Ukrainie, jak to określił, więcej sił, szczególnie jeśli chodzi o obronę nieba. Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że aby zwyciężyć wrogie ambicje Putina, potrzebna jest odwaga nie tylko Ukraińców, ale też wspierających ich partnerów. Broń dalekosiężna, samoloty myśliwskie dla Ukrainy w odpowiedniej liczbie i odpowiedniej jakości, więcej systemów obrony przeciwlotniczej. To wszystko, co wpływa na przebieg tej wojny. Pierwsze zachodnie myśliwce F-16 mają trafić nad Dniepr w tym roku. Kilkukrotnie przesuwano już przybliżony czas ich przybycia. Maszyny przekazać mają m.in. Belgia i Holandia. Od zeszłego roku trwają szkolenia ukraińskich pilotów. Kijów spodziewa się też kolejnych wyrzutni Patriot. Paweł Buszko, Polskie Radio. Polska pożycza od Stanów Zjednoczonych 2 miliardy dolarów. To pieniądze w ramach programu Foreign Military Financing. To już druga pożyczka udzielana przez rząd amerykański Polsce w ostatnim czasie. Środki są przydzielane jedynie wybranym sojusznikom USA, z którymi Stany Zjednoczone prowadzą bliską współpracę obronną, napisano w komunikacie resortu obrony. Jak przekazało ministerstwo, pozyskane fundusze zostaną przeznaczone na dalsze wzmacnianie potencjału obronnego Polski poprzez zakup od strony amerykańskiej, tu cytat, zdolności z zakresu obrony powietrznej i przeciwrakietowej. MON podkreśliło, że tego typu systemy stanowią przy obecnych zagrożeniach priorytet. W komunikacie zaakcentowano też bardzo korzystne, zdaniem ministerstwa, warunki finansowe umowy. Auta z napędem diesla wyprodukowane przed 2005 rokiem i auta benzynowe sprzed 1997 będą musiały omijać centrum stolicy. Od dzisiaj w Warszawie obowiązuje pierwsza w Polsce strefa czystego transportu, ograniczona tak zwaną wewnętrzną obwodnicą. Zapytaliśmy mieszkańców, co o tym sądzą. Dotyczy to 20-letnich samochodów. Ja nie widzę na ulicach 20-letnich samochodów, także według mnie to jest kompletnie bez znaczenia. Poza tym niedawno wróciłem z Niemiec, tam już są od dawna te strefy zielone. Tego nikt nie kontroluje, może wjeżdżać każdy, kto chce. Nie ma jakiejkolwiek kontroli nad tym. To jest dobre dlatego, że wtedy jest czyste powietrze i nie ma dymu. No dzięki temu będziemy mogli oddychać świeżym powietrzem, będziemy mieć więcej energii do życia i będziemy mogli się cieszyć, więcej uśmiechać i żyć pełną piersią. Za wjazd do strefy czystego transportu samochodem niespełniającym norm grozi mandat w wysokości 500 zł. Surinamczycy i Antylczycy w Holandii świętują rocznicę zakończenia kolonializmu. Choć miało to miejsce 160 lat temu, potomkowie niewolników uważają, że Holandia jeszcze nie rozliczyła się ze swoją przeszłością. Parady, kolorowe tradycyjne stroje, przemówienia oficjeli. Największe miasta upamiętniają dzień, w którym niewolnicy w Surinamie i na Antylach odzyskali wolność. Rodzinne historie z tamtego okresu przekazywane są kolejnym pokoleniom. Byliśmy czarnymi niewolnikami zmuszanymi do zbierania bawełny, dlatego dobrze, że teraz zdobywamy uznanie, mówiła Abigail. Według Jane ślady niewolnictwa są nadal widoczne w Amsterdamie. Na budynkach są rzeźby czarnych niewolników. Nasze nazwiska i język holenderski pochodzą od naszych właścicieli z czasów niewolnictwa. Premier Mark Rutte po raz pierwszy przeprosił za niewolnictwo 2 lata temu. Rząd przeznaczył wówczas 200 milionów euro na muzea, badania nad niewolnictwem i projekty edukacyjne. A że są one potrzebne, pokazują ostatnie badania, z których wynika, że tylko 10% Holendrów wie, co to jest Keti Koti. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. Jeszcze na koniec zaglądamy na piłkarskie Euro. Słoweńcy mierzą się w 1/8 finału Mistrzostw Europy w piłce nożnej z Portugalią. Przed chwilą, a właśnie teraz rozpoczyna się druga połowa. Na tablicy wyników 0-0. Wcześniej w 1/8 finału Francja wygrała z Belgią 1-0. A więcej w sporcie za godzinę. Więcej

like gray. You look like gray. You look like gray. You look like gray. You look like gray. You look like gray. You look like gray. Yeah, you look like gray. Jest 10 minut po 10 w programie trzecim. Ponownie Grzegorz Hoffman i audycja GH+. To oczywiście grupa Morphine z płyty Good z roku 1992, fragment You Look Like Rain. Pojutrze mija równo 25 lat od śmierci Marka Sandmana, lidera grupy Morphine. Mark był świetnym basistą oraz wokalistą obdarzonym charakterystycznym, głębokim barytonem. Sam konstruował swoje instrumenty, co ciekawe, do strun basowych, często dodając struny z typowej gitary sześciostrunowej, dzięki czemu uzyskiwał wyjątkowe brzmienie, coś na kształt brzmienia między gitarą basową a klasyczną sześciostrunową. Dana Colley z kolei grał na saksofonie barytonowym, a jak już wspomniałem, sam Sandman śpiewał barytonem. Nic dziwnego więc, że Mark mówił o Morphine, że są barytonowymi ludźmi. Long into the irresistible orbit. Breathing the cold black space with the glistening edges. The room, I hear a voice cry out. want something good. Well, come on a little closer, let me see your face. Yeah, come on a little closer by the front of the stage. I said, come on a little closer, I got something to say. Yeah, come on a little closer, I wanna see your face. You see, I met a devil named Buena Buena. And since I met the devil, I've been the same, oh no. And I feel alright now, I have to tell ya. I think it's time for me to finally introduce you to the Buena Buena Buena Buena. Good, good, good. It's coming to me. Now I think I know what it is you need. I know some people wanna make a change. Well, I know how to make them go away. You see, I met a devil in Buena Buena. I met the devil, I'm feeling the same, oh no. And I feel alright, I have to tell ya. I think it's time for me to finally introduce you to the point of point of point of point. To była grupa Morphine, tym razem z płyty Cure for Pain. Let's Take a Trip Together i Buena. Wracamy do nowości. Dopiero co ukazała się nowa płyta angielskiej formacji Uncle Acid and the Deadbeats. Nelora Blue to tytuł płyty, na której wszystkie utwory mają tytuły włoskie. Pierwszy La Vipera, czyli Żmija. Thank you. ciebie do mnie nie suną. Dobbiamo stare attenti. Hanno occhi ovunque. Per favore, smettila di essere paranoico. Non c'è nessuno qui, guardati intorno. Nessuno. La Vipera, a potem Pomeriggio di Novembre nel Parco, Occhice Osservano. Dwa utwory z płyty Uncle Acid and the Deadbeats Nella Ora Blue. Album zawiera ścieżkę dźwiękową do nieistniejącego włoskiego horroru, wymyślonego przez członków grupy Uncle Acid and the Deadbeats na potrzeby płyty. Właśnie stąd wynikają włoskie tytuły utworów z tego wydawnictwa. Teraz z Anglii, z Włoch przeniesiemy się do Japonii, skąd pochodzi grupa Mono. Klasyczny zespół grający post-rock już od bardzo wielu lat. Thank you. To był japoński zespół Mono ze swojego najnowszego albumu zatytułowanego Oath, czyli przysięga, a kompozycja nosi tytuł Run On. Teraz z Japonii przeniesiemy się, no powiedzmy, do Szwajcarii. Trochę do Szwajcarii, a częściowo do Ekwadoru, bowiem będziemy słuchać duetu Hermanos Gutierrez, czyli bracia Gutierrez, Alejandro i Esteban. Jeden gra na gitarze hawajskiej, drugi na gitarze i na instrumentach perkusyjnych. Dlaczego powiedziałem o Ekwadorze i o Szwajcarii? Dlatego, że matka braci pochodzi z Ekwadoru, a ojciec ze Szwajcarii. W tym roku całkiem niedawno okazała się ich szósta płyta długogrająca i mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że to jedna z najładniejszych instrumentalnych płyt tego roku. Thank you. Słuchaliśmy braci Gutierrez, a wszystkie utwory pochodzą z ich najnowszego albumu zatytułowanego Sonido Cosmico. Taki też był tytuł pierwszego fragmentu, później Low Sun i wreszcie jako trzeci Cumbia Lunar, czyli księżycowa cumbia. Cumbia to taki klasyczny taniec kolumbijski. Do Hermanos Gutierrez, ich muzyki na pewno jeszcze będziemy wracać, a teraz już powoli kończymy, powoli i posłuchamy polskich krajowych nowości. Na początek Patryk Depan. Wybijają mi okna. Kiedyś to zburzą i będą biurowce. A skąd to się wzięło? No skąd? Za grosz nie mam pojęcia. Tych restu nie było. To błąd. Te szumy i pęknięcia i tytułnie narze. Wiesz dobrze do kogo. Niewysłany leży na dnie szuflady. Dziś ma rodzinę i mieszka daleko. Jestem gołębiem, co szuka wyjścia. Zaraz pod dachem w galerii handlowej. Od kilku godzin, a może już dni. Po świetle wiem, że znów jest czwarta, śpiewał Patryk Depan. A teraz duet Kwit. Noce są jak małe dni bez końca, wyczerpane słońca, wyczerpane słońca. Elektryczność pali oczy, mrozi wzrokiem, myli tropy, ściska mocno stopy. Nie ucieknę jej. Nie dam się, dużo myśli mam w głowie mej. Nie ucieknę jej. Nie dam się, dużo myśli mam w głowie mej. Fale mocno biją brzegi obce, biją brzegi obce. Malu się ją, widzę wokół siebie czerń letniego miasta. To był duet Kwit i piosenka Noce. Skończyła się pierwsza część sezonu wydawniczego. Mowa o płytach długogrających. Mamy lato i na kolejną porcję nowości musimy poczekać do września. To nie znaczy jednak, że w lipcu i w sierpniu nie będzie w ogóle żadnych premier. W lipcu na przykład 12 Cigarettes After Sex, nowy album XS, a w sierpniu King Gizzard, Fontaines DC, John Hopkins i 30 sierpnia Nick Cave and the Bad Seeds, nowy album Wild God. Ja już z Państwem bardzo, bardzo Państwu dziękuję i powoli się żegnam. Dzisiejszą audycję zrealizowała Katarzyna Firz-Wojtkowska, przygotował i prowadził Grzegorz Hoffman. Zostawiamy Państwa z muzyką zespołu Mysłaki z Wrocławia. To ich najnowszy utwór zatytułowany Księżycowa Lulanka. Życzymy spokojnego wieczoru i nocy. Do usłyszenia. Pozwól, że szepnę ci kilka słów, które utulą do snu, skleją powieki i sprawią, że następny dzień będzie jeszcze lepszym dniem. A więc jest taka dziewczyna, co chodzi nad rzekę i pali tam światła, gdy księżyca tarcza w cieniu się chowa. Czuje wdzięczność dla życia, słowa modlitwy nuci i wylewa czarodziejski płyn. Choć czasem się boi, jest bardzo odważna, choć czasem się smuci, to wciąż się uczy stawiać małe sufitowe kroki. Dana waha się pod najgrubszym drzewem. Kiedy mówi, mówi szczerze, czas zapomina płynąć, gdy tańczy. Ma seksy kształty, ma świetne żarty, a dni jej mijają na tajemnicach świata zgłębiania. Ta dziewczyna to ty. Czemu kosmos tak chciał? Ja nie wiem, że po tylu latach złączył dwa puzzle w jeden. Kiedyś dzieciaki, dziś dalej dzieciaki, lecz razem chodźmy się zestarzyć. Wspólnie do mety wiem, że chcesz przytulić wszystkie planety, więc po drodze chętnie ci w tym pomogę, bo z tobą to rzut beretem do gwiazd. Nozdrza wypełnia mi wiatr pod dłońmi, czuję przestrzeń, więc śpiewaj. A ja będę grał, więc tańcz, obiecuję, że będę patrzeć tak, jak patrzą na nas gwiazdy i trzymają kciuki, by ta niezwykła dziewczyna i ten dobry chłopak mieli wnuki. Lubię, że lubisz lubić i tak chyba wygląda szczęście. Łączymy palce, by stworzyć serce, póki mam czas. Będę cię tulił najdokładniej jak umiem, bo wszystko płynie, a fale są po to, żeby je łapać. Dziękuję, dobranoc i do zobaczenia rano. Będę na strzegu, chociaż nie mam przestrzeni. Ogłoszenie społeczne. Antek, lat 9, skazany na przemoc domową. Zosia, lat 8, skazana na głód i zaniedbanie. Niektóre dzieci z Powiśla są skazane na zbyt poważne problemy. W świetlicach i poradniach Powiślańskiej Fundacji Społecznej mogą zjeść ciepły posiłek, odrobić lekcje i skorzystać ze wsparcia psychologa. Pomóż nam zmienić ich wyrok. Wejdź na pfs.pl i wesprzyj Powiślańską Fundację Społeczną. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No.